з гадзіну. Вы слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. ЗША паўтарылі свой заклік да неадкладнага вызвалення ўсіх палітвязняў Беларусі. Мікалаю Статкевічу ў турэмнай характарыстыцы пазначылі, што ён схільны да агрэсіі і здольны на ўцёкі. З-за моцных маразоў у многіх школах прыпынілі заняткі. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Мы паўтараем наш заклік да неадкладнага, безумоўнага вызвалення і поўнай рэабілітацыі ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі, заявіў прадстаўнік ЗША пры АБСЭ Іен Келі, выступаючы на пасяджэнні пастаяннага савету АБСЭ ў Вені. Келі запэўніў, што сумесна з еўрапейскімі партнерамі ЗША будуць працягваць сачыць за развіццём падзей у Беларусі і дамагацца прыцягнення да адказнасці ўсіх асоб, вінаватых у рэпрэсіях. Мы таксама па-ранейшаму падтрымліваем дэмакратычныя спадзяванні беларускага народу, падкрэсліў прадстаўнік ЗША. А ў Беларусі працягваецца дыскусія вакол магчымасці перагляду санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў. Сваякі палітвязняў выказваюцца за павелічэнне спісу неўязных чыноўнікаў і ўвядзенне эканамічных санкцыяў. Тым часам стала вядома, што Мікалаю Статкевічу ў турэмнай характарыстыцы пазначылі, што ён схільны да агрэсіі і здольны на ўцёкі. Навіны з жыцця палітвязняў збіраў Алег Груздзіловіч. 1 лютага кіраўніца брусельскага офіса за дэмакратычную Беларусь Ольга Стужынская заявіла, што яе офіс і некаторыя беларускія палітыкі выступаюць за перагляд спісу беларускіх чыноўнікаў, якія апынуліся пад візавай забаронай у бок яго скарачэння. Журналістка Ірына Халіб, жонка экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, гэтую ініцыятыву рэзка крытыкуе і выказваецца не толькі за пашырэнне спісу неўязных чыноўнікаў. Візавыя санкцыі павінны пашырацца і далей. Але я хотела бы подкреслить, что без санкций экономичных яны сапраўды будут мало спрыяць чаму-небудь. 2 лютого Верховный суд Беларуси отхилил скаргу адвокатов на судовый вырок мужу Ирины Халіб. Зараз Андрей Санников отбывая покарание у колёни Ведьма-3 под Витебском. Экс-кандидата на президента Миколая Статкевича, якого трымаюць у камеры Могилевской турмы, наведаў адвокат. Але по-ранейшему звестки про Миколая Статкевича самые обмежаваные. Его трымаюць у камеры еще с одним вязнем, но мову ён не скажется. Марина Дамович распавялася с посылкой на апошні лист мужа. Написал, что мае право на прогулку студённую на гадзіну, что вот уже 25-го атрымоўваецца, что першы раз уже было на прогулцы, гулять будзе с собаками. Мікалаю Статкевічу адміністрацыя былой ягонай калоніі ў Шклове напісала ў асабістай характарыстыкі, што ён нібыта схільны да агрэсіі і здольны на ўцёкі, і таму яго трэба ахоўваць звышпільна, нават з сабакамі, мяркуе Марына Дамовіч. А што наконт санкцый? Ці варта, каб дамагчыся вызвалення яе мужа, скараціць спіс неўязных у Еўропу? Марына Дамовіч супраць. Наша ўлада не зрабілі яшчэ нічога, ніводнага кроку, які б сведчыў, скажам так, аб іх добрых намерах, які б даў мажлівасць для нейкіх ліберальных крокаў. Наадварот, я лічу, што на дадзены момант гэта значыцца ўмацаваць улады сваім жаданні дэманстраваць сілу. У Менску на вуліцы Няміга чарговым разам з'явіліся расцяжкі «Свабоду Лобаву» і «Свабоду Дашкевічу». Эдуард Лобаў асуджаны на 4 гады і адбывае пакаранне ў эцэйскай калоніі. Зміцер Дашкевіч пакараны на 2 гады і сядзіць у глыбоцкай турме. Прабаронца Владзімір Лапковіч паведаміў, што звестак пра этапаванне кіраўніка вясны Алесі Беляцкага з жодзінскага ізалятара няма. Вядомы беларускі прабаронца Алесь Беляцкі асуджаны на 4,5 года зняволення. Слухачы Свабоды выказваюцца наконт санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў. Наконт закліку аб пераглядзе санкцый на ўезд пэўных асобаў у Еўрасаюз. А што на гэта скажуць тыя, хто пакутуюць у турмах па віне менавіта гэтых асобаў? А я б хацела, каб гэтыя неўязныя асобы адпачывалі і лячыліся, напрыклад, у санаторыі Пралеска ў Здановіцах, дзе ў 2009 годзе з 15 верасня па 2 кастрычніка лячылася я. Ацяплення не было, усе цеплавыя працэдуры, як ванны, гразі, адпускаліся ў сырых халодных сутарэннях. Ці не палова пацыентаў захварэла, і жывая вярнулася да хаты, і адразу участковая лекарка накіравала мяне ў бальніцу. Вось такія для нас Канары і Альпы з Брусэлем. А вам шкада Азаронка, Ярмошыну і да іх падобных. Няхай купляюць і спажываюць беларускае, як я, як мільёны іншых беларусаў, якім можна ехаць у Еўропу, але толькі нема за што. Вместо того, чтобы поставить Лукашенко ультиматум с конкретной датой освобождения всех политзаключенных, лидеры партии начали какую-то свою игру. Вот когда все политзаключенные будут освобождены, допустим, до 15 марта, дня Конституции, тогда и начнем. А если пересмотреть списки невыездных в сторону уменьшения, ну-ну, 30 серебряников еще никому добра не приносили. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Як вы ставіцеся да прапановы байкатаваць парламенцкія выбары, што прызначаныя на восень? Вы можаце падзяліцца з намі сваім меркаваннем па тэлефоне, які вы толькі што пачулі, а наш корэспандэнт задаў гэтае пытанне гарадзенскім мінакам. Байкот не байкот, но это ничего не даст. Все равно власть как решит, так и будет. Я думаю, что она ничего не даст. Потому что бойкотировать выборы со стороны избирателей, это у нас не принято. Со стороны партии, а у нас партии так не участвуют в выборах. Да, они просто не допущены к свободным выборам, скажем так. Вот и все. Что я думаю, ничего это не решит. Тут, скажем так, ходи, не ходи, все уже решили за нас. И бойкотировать это тоже бесполезно, только, скажем, какие-то карательные меры будут применяться. Нет смысла, понимаете. Это уже не один год, не один срок, и пока что еще никто ничего не добился. Пока, скажем, не настало время, понимаете. Я не знаю, как бойкот, но мне кажется, что действительно это только для галочки, потому что ничего наши вопросы не решаются. Сидят между собой, заседают и иногда показывают, как они там то ругаются, то спят или газетки читают. Вот и все. Если поставить чиновников на место простого народа, надо вообще посмотреть, как народ еще успевает жить в этих условиях, существовать, растить детей, учить их, ну и обеспечивать сам себя, при этом не прося ни у кого помощи. Бойкот бойкотом, а выборы как проводились, так и будут проводиться. Я в этом не сомневаюсь. Депутатский корпус у нас практически сейчас не осуществляет каких-то полномочий. Бойкот, он ничего не даст, потому что за нас кто-то все равно проголосует. Будет обеспечена необходимая явка, будет обеспечено то, что будет определенный процент проголосовавших, и будут, будем говорить, сделана формальность, которая даст возможность прийти новым депутатам, которые опять не будут ничего решать практически. Нужно изменять систему выборного законодательства. Вы знаете, то, что говорят партии, все действия оппозиции, которые происходят, это, знаете, так сказать, метусня под одеялом. Бойкот уже не перший раз був, нічого я не давав. І мені здається, що нічого не зміниться в нашому житті, поки не поміняються самі люди. Що вони живуть у Білорусі, що тут білоруси, поки тут живуть, як кажуть, росіяни і поляки. Дві нації, а білорусів нема. А питання на вулицях городні. У экспертизе «Свободы» передача на тему «Байкот – це обмежаваны удел». В оппозиционном осяроде протягивается дискуссия на конт удела в парламентских выборах. Ти варта оппозиции включаться в выборчую кампанию. Что дае байкот выборам? Ти махчима досягнуть одинства оппозиции. Ведя передачу Валер Карбалевич. Слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. Ну а зараз про надвор'е. На працягу апошніх гадоў у беларускіх вёсках былі зачыненыя амаль 400 сярэдніх і базавых школ. Цяпер вучні мусяць дабірацца адтуль на заняткі ў так званыя аграгарадкі. У маразы цяжка, а іншым разам і небяспечна пераадольваць адлегласці, якія вымяраюцца кіламетрамі. З-за гэтага, таксама з-за холаду, у многіх школах дазволілі прыпыніць заняткі. У паўночных раёнах Гарадзеншчыны заняткі сёння адмянілі не толькі ў малодшых клясах, але і ў старэйшых. Большасць дзяцей не прыйшла сёння і ў садкі. Расказвае Міхал Карневіч. Найбольш холодныя раёны на Гарадзеншчыны – Астравецкі і Наваградскі. Паводле афіцыйнай інфармацыі, заняткі цалкам прыпыненыя ў 44 школах в області. У пераважнай большасці школ в області заняткі адмянілі толькі ў пачатковых класах. Во што, да прыкладу, сказала мне выкладчыца Рымшанскай школы Астравецкага раёна. У нас сегодня нет дзяцей в школе. Зусім нема. У нас 32 градуса. Да. Поэтому приказ па школе, і, естественно, дзеці не прыйшлі. І садзік так сама. Ну так, 32. Это не указывае, у кого это 30. 4 есть выше. У нас великий мороз. Директор школы Спадар Леонид удакладняе, што ещё учора занятки вяліся. Як звычайна было наладжана харчаванне дзяцей прыёс аўтобус. Але сёння, з яго слоў, бацькі самі не пусцілі дзяцей у школу. У дзіцячым садку ў вёскі Палушы Астравецкага раёна сёння многія з аддаленых вёсак не рашыліся давозіць сваіх дзетак, паколькі некаторым даводзіцца дабірацца за 4 і 5 кіламетраў. Праўда, садок усё ж працуе. Кажа, загадчыца спадарыня Ірына. Некаторыя прыводзяць, у каго няма дзе дзяваць. А с сколько у вас деток? 52 у нас. А сегодня? Сегодня 12. Не? Потому что батьки працуют. Подарення Галина с мужем не дали рады побудовать квартиру у Новоградку и набыли старенький дом за 5 километров от города. Зараз их дети добираются в школу на маршрутных автобусах альбо на попутном транспорте. Вчера я младшую не пустила. Просто из-за морозов. Младшую я не пускала. А старшая ходила, сегодня уже не пустила ее, бо сильные морозы. Ну а в школах у нас только младшие классы, там, по-моему, до 4 классов отменили. Остальные все должны ходить. Подарення Галина каже, что щодня детям треба дать только на билет у школу и со школы 7000 рублей. Але холодными днями она вельми боится пускать детей одних. Правда, додає, что морозными днями все попутки спиняются, подбирают детей и навод грошей за это не берут. Репортаж з Гарадзенскай вобласці. Падрабязнасці пра тое, дзе і як перапыняюцца заняткі ў школах, ці гатовыя былі школы да экстрэмальных умоваў надвор'я на Гомельшчыне і ў Менскай вобласці праз хвіліну. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў празкай студыі Аліна Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. ЗША паўтарылі свой заклік да неадкладнага вызвалення ўсіх палітвязняў у Беларусі. Миколаю Статкевичу в турэмной характарыстыцы пазначылі, што ён схільны да агрэсіі і здольны на ўцёкі. Сваякі палітвязня ўлічаць, што змяншэнне спісу неўязных умацуе цяперашнюю ўладу. У Баранавічах судзяць актывістаў украінскай суполкі за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Беларускі пэн-цэнтр вылучыў Владзіміра Някляева на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Урад рыхтуе спіс чарговых прадпрыемстваў кандыдатаў на прыватызацыю. У Міністэрстве інфармацыі прызнаюць недастатковай колькасць беларускамоўных кніг, якія выдаюцца ў Беларусі. З-за моцных маразоў у многіх школах прыпынілі заняткі. Вернемся да марозных вакацыяў. У Гомельскай области цалкам альбо часткова спыненыя заняткі ў 341 школе. Гэта звязана з моцнымі маразамі, рэкамендацыямі медыкаў і службы ратавання. 216 школ закрыты поўнасцю. Расказвае Віталь Сямашка. Былый настаўнік Дубровінскай сярэдняй школы Светлагорскага района Мікола Бусіл кажа, што вясковае будаўніцтва не надта было прыстасавана да анамальных халадоў. Сцены тонкія, цеплавыя сеткі зроблены неахайна, дадаліся і эканамічныя абставіны. Свои практики ведаю, что они же котельни перевели на дровы. Там, где были хорошие котельни, вольные, с экономичных чашкостей, их зруйновали фактично. Вот у Дуброви была выдатная котельня здоровая, но ее зруйновали. А дровы же они низкокалорийные, да еще же те сетки тепловые в кепском стане, ну так само так зробленные, не надо хайно. И ведомо вязковое будовництво. Тому в школе у нас было прикладно 13 градусов, на вот без великих особливых морозов. Бывало, коли в угловые классы, то сидели в опроце. Да, вот есть рассказок, у наставника из носа капала, кропельки и дети лечили. Коли 6 кропелек упадет, значит, конец урока. Суразмоўца сгадывая одну школу, на якую варто было равняться. Я знаю только вот у Светлогорска, по-моему, 12-я школа, зробили стены, у 9-й галины, где в окна поставили такие добрые, так там тепло. У моцные морозы не просто стало подвозить школьников на занятки. У Добрускім районе нават старшеклассники Ленинской школы не поехали сегодня на занятки у Терховский межшкольный учебно-вытворчий комбинат. Не привозили детей, не завелись автобусы вовремя. Мы же возим детей из малонаселенных пунктов, привозим в крупнонаселенные, так сказать, школы и сады. Представляете, вот если школьники стоят где-то на остановке или в каком-то месте, а автобус задерживается, вот мы греем автобусы, были случаи, что по 2 часа надо разогреть автобус, чтобы он поехал. Такая ситуация у Гомельщины. У морозы перепыненные занятки у школах 13 районов Менской области, рассказывает Вячеслав Кулик. На сёння ў Пухальскім раёне спынены заняткі ў 25 вясковых школах. Пра прычыны паведаміла слухач свабоды Таццяна Ілініч. Пухальскі ж раён вельмі вялікі па тэрыторыі. І многа такіх школ, што дзяцей падвозяць далёк да школы. Вот, напрыклад, у Талькаўскай 5 кіламетраў суседняя вёска. У суседнім Капыльскім раёне таксама закрытыя некалькі школ. Удакладняе Галіна Ткаченка, жыхарка вёскі Цімкавічы. Цяпер вялікую даволі тэрыторыю ахоплівае Цімкавіч. Школа, тому что в этом году зачинились еще 2 школы у Браткове, базовая была, и у Лешни зачинилась школа. И сколько прикладно детям оттуда добираться до Цимковича? Далековато, да. Ну, на вашу думку, таки незвычайный год, все-таки было и страшнее, говорить, больше морозно. За прошлые годы, мабуть, это все-таки такие да. Наибольш морозные, конечно. Занятка у Пуховицким и Копыльским районах, а так само еще яшчэ 11 не будзе яшчэ і на пачатку наступнага тыдня. Падрабязнасці пра тое, дзе і як спынілі заняткі ў школах, ці гатовыя былі школы да экстрэмальных умоваў надвор'я ў рэгіянальным аглядзе свабоды. Ёсць дзеці, за якіх бацькі ўсё вырашылі яшчэ да іх нараджэння. Ці толькі жанчына выбірае, нараджаць ці не нараджаць. Як быць маці-адзіночкай у Беларусі? Пра гэта ў новым выпуску праграмы «Вашы дзеці» у эфіры «Радыё Свабода». Гераіня сённяшняй перадачы Александры Дынько – Наста Азарка. Беларускі пэн-цэнтр завершыў працэдуру вылучэння Уладзіміра Някляева на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Старшыня пэн-цэнтру Андрэй Хаданович распавёў, што ідэя гэтага вылучэння была агучаная на агульным сходзе цэнтру яшчэ год таму, калі паэт і кандыдат на прэзідэнта быў зняволены ў турме КДБ. Аднак на той момант прыём заявак ужо завяршыўся, таму давялося чакаць яшчэ 11 месяцаў. Тэму працягвае Валянціна Аксак. Такая пратэрміноўка пайшла толькі на карысць беларускаму намінанту, лічыць спадар Хаданович. Варта згадаць літаратурныя ўзнагароды, міжнародныя, вельмі прэстыжныя, такія як галоўная прэмія міжнароднага фестывалю біеннале паэзіі ў Маскве, такая як шведская, вельмі прэстыжная ўзнагарода Курта Тухольскага. І адсутнасць, зразумелая з якіх прычынаў, Владзіміра Некляева на гэтай цырымоніі ўручэння толькі падагрывала інтарэс да яго персоны і да таго, што зараз робіцца ў Беларусі, ў беларускай культуры і не толькі культуры. За гэты час выйшла і некалькі кніг паэзіі Уладзіміра Некляева ў перакладах на іншыя мовы. У прыватнасці ва Украіне «Вечны вецер», у Польшчы «Галубіная пошта». Рыхтуюцца кнігі Некляева і ў іншых краінах. Уладзімір Некляеў – пяты беларускі намінант на літаратурнага Нобеля. Васіль Быкаў у гэтым ганаровым спісе быў першым. У 2001 годзе ягоную кандыдатуру вылучыў польскі пэн-цэнтр, да якога далучыліся беларускія сябры і калегі з іншых краінаў. Васіль Быкаў не паспеў атрымаць гэтыя прэміі. Самага знанага ў свеце беларускага літаратара не стала праз 2 гады пасля вылучэння. У 2006 на атрыманне Нобелеўскай прэміі шэраг духоўных асобаў прапанавалі вылучыць Рыгора Барадуліна. Яго кандыдатуру падтрымалі літаратары Беларусі, Украіны і іншых краінаў. У 2007 народны паэт Беларусі быў паўторна вылучаны на Нобеля. Камітэт стакгольмскіх акадэмікаў не афішуе свае рашэнні па намінантах, але па неафіцыйных звестках імя Рыгора Барадуліна фігуруе ў спісах прэтэндэнтаў і цяпер. Сярод намінантаў ёсць таксама Святлана Алексіевіч, чые творы былі перакладзеныя на дзясяткі моваў. За летась пра свой намер атрымаць літаратурнага Нобеля заявіў Георгій Марчук. Яго вылучыў праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі, які сёлета паўтарыў сваё рашэнне. А я дадам, што 27 студзеня ў Варшаве адбылася прэзентацыя афіцыйнай заявы дэпутатаў польскага сейму ў справе вылучэння на Нобелеўскую прэмію міру беларускага праваабаронцы Алеся Бяляцкага. Пад гэтым дакументам паставілі свае подпісы не толькі польскія дэпутаты, але і парламентары з 27 краін, што ўваходзяць у Раду Еўропы. Здымаем такое жыццё. На сайце свабода.org пра жыццё ў Беларусі, як яно ёсць. Здымаюць карэспандэнты свабоды. Здымайце і вы. Героі – звычайныя людзі ў розных сітуацыях. У судах, на канцэртах, сходах, у цэрквах, музеях. Шукаем кадры, якія гавораць самі за сябе. А пра час славы аўтары лепшых прысланых відэа атрымаюць у падарунак «Фліп-камеру». Пераможцаў вызначае рэдакцыя цягам 2012 году. У Баранавічах адбылося першае пасяджэнне па справе актывіста мясцовай украінскай грамады Міколы Чарнавуса. Яго вінавацяць у тым, што ён называе сябе кіраўніком незарэгістраванай арганізацыі. Падрабязней Павел Константінаў. Мікола Чарнавуз кажа, што самаўпраўства ў ягоных дзеяннях угледзелі ў тым, што ён вёў актыўную перапіску з гарвыканкамам, падпісваючыся старшынёй незарэгістраванага грамадскага аб'яднання ўкраінцаў КАБЗАР. Актывісты гэтага аб'яднання дабіваюцца рэгістрацыі ў Баранавічах на працягу году. Для гэтага ім патрэбнае памяшканне для юрыдычнага адрасу. Гарвыканкам некалькі разоў адмаўляў аб'яднанню ў адрасе. Тым часам сітуацыя з аб'яднаннем КАБЗАР ужо выклікала зацікаўленасць ва ўкраіне. Украінскія грамадскія арганізацыі выказваюць салідарнасць і заклапочанасць, а ўкраінскі дэпутат Ігар Гус звярнуўся ў Міністэрства замежных спраў Украіны з просьбай паўплываць на сітуацыю з парушэннем правоў украінцаў у Баранавічах. Пільна за сітуацыяй сочаць і ўкраінскія дыпламаты ў Беларусі. Аднак генеральны консул Украіны ў Берасці Іван Баранчык лічыць, што магчымасці дыпламатаў тут абмежаваныя. Интересы граждан Украины. Но в то же время мы гражданам Беларуси помогаем в развитии фольклора украинского, культуры, навыков языка и так далее. А официально заниматься, вмешиваться в них, это мы не имеем права. И согласно Венской конвенции. Пры гэтым дыпламат выказаў шкадаванне, што стварэнне украінскай грамадскай арганізацыі ў Баранавічах сутыкаецца з праблемамі. Урад рыхтуе спіс чарговых прадпрыемстваў, ад прыватызацыі якіх сёлета плануецца атрымаць 2,5 мільярда даляраў. Такім чынам, канстатуюць незалежныя эксперты, афіцыйнаму Менску нічога не застаецца, як пачаць распродаж стратэгічнай маёмасці, расказвае Ігар Карней. Прыватызацыя дзяржаўных прадпрыемстваў на 2,5 мільярда даляраў штогод – адна з умоваў выдачы Беларусі крэдыту Еўразэс. Між тым, дагэтуль невядома, якія канкрэтна аб'екты беларускі бок выставіць на продаж. Былы генеральны дырэктар прадпрыемства «Амкадор», якое выпускае дарожную тэхніку, Васіль Шлындзіка улічыць, што ў Беларусі няма нерухомасці, якую можна было пацаніць у такую суму. Годами говорили о том, что не допустили прихватизацию, а на самом деле сохранили остовы дыравых зданий и металлолом, который когда-то назывался оборудованием. Если мы понаблюдаем, как проходит приватизация, даже за копейки пытаются продать и не покупают, кроме, конечно, скупки прибыльных предприятий. Ну, таких у нас не так много. Аналитики в этом связку кажут, что белорусским уладам пошчастило своечасово продать Белтрансгаз, за які дзеля саюзных пачуццяў «Газпрам» яўна пераплаціў. Як потым прызнаўся сам Лукашэнка, іржавыя трубы таго былі не вартыя. Аналагічную суму ўрад маецца атрымаць за продаж менскага аўтазаводу гаспадарам КамАЗу з набярэжных Чаўноў. Аднак міжнародныя ацэншчыкі ўпарта называюць чаканні завышанымі. Так, аўтарытэтная кампанія Ernst & Young ацаніла МАЗ усяго ў 800 мільёнаў даляраў, што выклікала абурэнне ва ўрадавых кабінетах. Але для патэнцыйных пакупнікоў найбольш прывабны з гледзяча хуткай акупнасці салігорскі «Беларусь-Калій». Александр Лукашенко заявіў, што прадасць аб'яднанне не меней, чым за 30 мільярдаў даляраў. Але такая сума інвестараў пакуль палохае. Праўда, фінансавы кансультант Сергей Чалы лічыць, што «Белкалій» прадаваць нельга, бо нават у крызісныя часы гэта тая курыца, якая нясе залатыя яйкі. Отличие от нефти, котировки по калийным удобрениям существенно ниже, чем те, которые были до кризиса. Контракт на $490, при том, что в начале 2009-го там доходило за $1000 за тонну. Скорее всего, серьезного падения не будет. Эксперты меркуюць, что сёлета на продаж улады паспрабуюць выставіць аператараў мабільнай сувязі МТС і Велком. Аднак спадзяванні выручыць па мільярду даляраў за кожны бренд пакуль выглядаюць беспадстаўнымі. Так, аўстрыйскі уладальнік аператара Велком, Телеком Аўстрія Груп, падлічыў. У выніку дэвальвацыі рубля і інфляцыі Велком страціў 30% свайго кошту, у сувязі з чым уцэнены на 300 мільёнаў еўра. Што да акцыяў МТС, то некаторыя інвестары ўжо заявілі. Беларускі бок завышае суму як мінімум на 40%. Амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў сказаў, што Беларусі будзе складана далучыцца да ўсесветнай гандлёвай арганізацыі. І нават калі гэта адбудзецца, то Беларусь пацерпіць болей, чым яе партнеры па адзінай эканамічнай прасторы – Казахстан і Расія. З працягам тэмы Уладзімір Глот. Расія будзе дапамагаць Беларусі ўступіць ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю, заявіў сёння Александр Сурыкаў. Ён сказаў, што расійскія спецыялісты ўзмоцняць беларускую групу, якая вядзе адпаведныя перамовы. І тады, магчыма, Беларусі не спатрэбіцца тых 18 гадоў, якія патраціла на такі шлях Расія. Александр Сурыкаў кажа, што ад уступлення ў УГА будуць і негатыўныя наступствы. І найбольш з краін мытнай тройкі тут пацерпіць Беларусь. мяркуе амбасадар. Эканаміст Лео Марголін упэўнены. Я лічу, што найбольшую карысць ад сусветнай гандлёвай арганізацыі атрымліваюць тыя краіны, дзе ў найбольшай ступені увасоблена рынкавая эканоміка, без вялікага ўмяшальніцтва дзяржавы. І з гэтага боку Беларусь вельмі такая краіна, ну, як это кажуць, яна можа пацярпець, бо ў нас вельмі вялікая ўмяшальніца дзяржавы літаральна ў любую галіну прамысловасці, сельскай гаспадаркі, будаўніцтва. А сусветная гандлёвая арганізацыя прадугледжвае адсутнасць такога ўмяшальніцтва. Па меншай меры, ну, можа быць нейкі пераходны перыяд, але не вельмі вялікі, звычайна да 5 гадоў, ну, у выключнай сітуацыі да 7 гадоў. А потым кожная галіна павінна сама канкурываць з адпаведнымі галінамі эканомікі іншых краінаў. Найбольш складана краіна мытнай тройкі будзе канкураваць у сельскай гаспадарцы, адзначае амбасадар Сурыкаў. Як ён кажа, тут давядзецца ўсім пачухаць патыліцу. І нам крайне сложна падтянуцца да ўрніва, таму што ўрнень паддержкі зафіксіраны от нормам для Росіі на парядак ніжа европейскага ўрні. І такой ж, наверное, будзе для Беларусі. И нам всем трем странам, положим, в области сельского хозяйства придется как бы чесать затылки. На гэтай глебе я днямі публічна шчапіўся з намесніцай міністра сельскай гаспадаркі Надзеяй Каткавец, сказаў Свабодзе дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прыгерман. Яна кажа, што субсідыі сельскай гаспадарцы зніжаюцца і не будзе вялікай праблемы давесці іх да 10%. Але справа ж у тым, што, па-першае, у нас вельмі вялікая вось частка гэтага трэкроснага субсідавання, і менавіта з-за таго атрымоўваюцца такія велізарныя дыспрапорцыі. Дарэчы ж, вось цікавая тут статыстыка была. У нас стратныя з усіх сельскагаспадарчых прадпрыемстваў афіцыйна лічыцца 1%. У той же самы час і Мясніковіч, Румас падкрэслівалі, што даўгі сельскай гаспадаркі перад эканомікай 60 трылёна рублёў, што недзе складае паўтары гады працы ўсёй сельскай гаспадаркі, калі б там людзям не трэба было выплачваць заробкі, то бок вось проста зарабілі гэты 60 трылёнаў і аддалі. Проста катастрафічная сітуацыя з субсідыямі, з гэтым пазыкам, і фактычна я проста не бачу, якім чынам наша сельская гаспадарка вось у такім стане можа не тое, каб там у рамках сусветнай гандлёвай арганізацыі, а ўвогуле больш-менш канкурэнтна такой вось асяроддзі ў адзінай эканамічнай прасторы нармальна працаваць. Мяркуе дырэктар па даследаваннях ліберальнага клубу Яўген Прэйгерман. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. ЗША паўтарылі свой заклік да неадкладнага вызвалення ўсіх палітвязняў у Беларусі. Мікалаю Статкевічу ў турэмнай характарыстыцы пазначылі, што ён схільны да агрэсіі і здольны на ўцёкі. Сваякі палітвязняў лічаць, што змяншэнне спісу неўязных умацуе цяперашнюю ўладу. У Баранавічах судзяць актывістаў украінскай суполкі за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Беларускі пэн-цэнтр вылучыў Владзіміра Някляева на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. З-за моцных маразоў у многіх школах прыпынілі заняткі.